А зараз прапануем вам працяг кнігі Паўла Міско «Навасёлы» або «Праўдзівая, часам вясёлая, часам страшнаватая» кніга пра незвычайны месяц у жыцці Жэні Мурашкі. І сёння мы нарэшце даведаемся, якую п'есу плануе паставіць у лялечным тэатры дзядзька Лявон. Чытае тэкст артыстка Ліка Пташук. «Зараз я раздам вам па лісточку паперы, алоўкі», – сказаў дзядзька Лявон. «Прыкіньце, якімі вы уяўляеце гэтых эрпідаў, толькі маляваць самастойна. Кожны па-свойму свой малюнак. Мы прыладкаваліся хто на століку, хто на падаконніку, хто проста на падлозі і старанна засаплі насамі. Крэмзалі мы крэмзалі, і раптам дзын-дзын! Я ажно падскочыў. Здалося, што той міжпланетны карабель садзіцца. Дзядзька Лявон пайшоў адчыняць дзверы. «Ці няма ў вас майго сына? Ён казаў, што нечага сюды пойдзе». Палушы ляжаў каля мяне на падлозе, адразу спахмурнеў. Маці па яго прыйшла. Яе голас. «А вы заходзьце да нас», – сказал Лявон Іванович. «Заходзьце, заходзьце, калі ласка. Мінут праз 10 Павел вызваліцца», – гаварыў Лявон Іванович вельмі ветліва і гасцінна. «А вось сюды праходзьце, я з вамі хачу параіцца. Вы ж, здаецца, на швейнай фабрыцы працуеце». І я ведаў, што Паўлушава маці на швейнай фабрыцы працуе. Яна і дома многа шые бярэ заказы на шытво. Паўлуша нейк казаў. Лявон Іванович правёў яе ў кухню, пачаў расказваць пад вялікім сакрэтам, пакуль што, чым мы тут займаемся. Паўлушава мама зарадавалася. «От добра, што вы з імі занятак знайшлі. Пакідаеш дома аднаго і душа баліць. Хоць бы дзень у лес, хоць бы дзень у лес. Ён то спакойны, але ж іншыя могуць падбіць на што-небудзь. Вася мо чулі, што натварыў. О, дзіва, што дзядзька Лявон чуў. Каб не чуў, то не хварэў бы. Прабачце, я не папытаў, як вас зваць. Любоў Васільеўна. Вельмі прыемна, вельмі прыемна. Я з вамі, Любоў Васільеўна, хацеў параіцца. У што нам адзець лялькі? Хлопчык і дзяўчынка ў нас будуць школьнікі. Я зараз вам эскізы пакажу. Хвілінчку». Дзядзька Лявон выйшаў з кухні, і я хуценька ўгнуўся над малюнкам, але ўсё роўна бачыў краем вока, як на дыбачках ён ішоў да шафы, але не да кніжнай, а да другой. Дастаў і надзеў пінжак, а з кніжнай шафы ўзяў лісткі з малюнкамі і гэтак жа смешна падыбаў назад. Быццам мы былі занятыя, Бог ведае, якой важнаю работаю. Во, паглядзіце, у дзяўчынкі школьная форма нібыта з фартушком, у хлопчыка касцюмчык. Каб падабраць дзе такія абрыскі, выкрыць, было б някепска. «О, я ў мяне цэлы мяшок усялякіх анучак абрыскаў можна падшукаць. Любоў Васільеўна, да гэта ж проста цудоўна, каб яшчэ знайсці каго пашыць. А што там шукаць? Давайце памеры, я і пашыю». «Ой, цудоўна! Не, ну вы проста залатая жанчына! Ай, што вы!» – Любоў Васільеўна, мабыць, журботна усміхнулася. «Я такая, як і ўсе. Ну, не. Вы ж мяне з паўслова зразумелі. Ой!» І я ведаю, што яна, Любоў Васільеўна, не такая, як усе. Яна высокая, хударлявая, мо вышэйшая нават за дзядзьку Лявона. «Да што вы!» – працягвала Любоў Васільеўна зусім ціха. «Каб была залатая, то муж не кінуў бы мяне з дзецьмі». «Ой, ой, ой! Ну як нядобра падслухоўваць дарослыя размовы! Ой. На што мне вось хлопчуку ўсё гэта ведаць? Зусім не трэба, але ж вушэй не заткнеш! Ай, даруйце, Любоў Васільеўна! Я, мабыць, з дзяцінняў пад старасць, даруйце! Ды нічога, Лявон Іванович, ну проста з песні слоў не выкінеш». «А вось тут у мяне выкрайкі намаляваныя», – загаварыў дзядзька Лявон. «На тулавы, на рукі, каб якога шоўку жоўтага ці ружовага знайсці». «Ой, гэта, мабыць, знойдзецца», – адказала Любоў Васільеўна. «Ой, якія пацешныя у вас атрымаліся сабачка і мядзведзь. У нашым доме ёсць такі, вось такі кудлаты сабачка, Сняжок завецца». «Ой, той Сняжок, а наш жучок, чорны». Я не вытрымаў больш, ускочыў на ногі і бягом у кухню. Вельмі ж цікава на жучка паглядзець. І ўсе пахапалі свае малюнкі і кінуліся за мною. «Пакажыце, пакажыце!» «Намалявалі ўжо? Тады бягом на канапу, мы ідём да вас!» Сказаў Лявон Іванавіч. Лявон Іванавіч далікатна прапусціў з кухні Паўлушаву маму, а затым выйшаў сам. «Мядзведь, кажаце, харошы!» «А на яго метр плюшу трэба. Вы не ведаеце, не прадаецца ў магазіне». «Ой, я не заўважала, Лявон Іванавіч», – адказала Любов Васильевна. «А хіба абавязкова новы трэба? А ў мяне недзе кавалак зялёнай шторы валяецца». «Зялёны мядзведь! Хо-хой! Ну, страх вялікі. Яго можна на карычневы перафарбаваць або на чорны колер. У які скажаце, у такі і перафарбую». «Не, ну вы ж напраўду, ну цуд, а не жанчына!» «Прабачайце, ой, зноў кампліменты кажу». Лявон Іванавіч працёр акуляры, хоць яны былі чысцюткія. «Словам, выручылі вы мяне здорава. А то я разгубіўся быў намаляваць лёгка. А з чаго ўсё гэта зрабіць?» «Толькі моя машына вось не возьме плюш», – зноў слаба заусміхалася Любов Васильевна. «Ну, ручной прыйдзецца шыць. Нічога». «Жывёл я сам пашыю сам, засталося яшчэ на жучка нешта калматае знайсці і карацей. Ура! Тройчы ура! Не забудзьце толькі, каб штонікі былі толькі па выгляду штонікі, без раздзелу на калашыны. Нам жа трэба будзе руку засоўваць у ляльку». «Ну, як скажаце, так і зраблю», – адказала Любов Васильевна. «Ну, не дасплю крыху, але зраблю». «Ну, майстры, маляры, што ў вас тут атрымалася?» – пытае дзядзька Лявон. «Я вашы малюнкі буду глядзець, а вы мае, Ваньку і Таньку, жучка і мішку». Дзядзька Лявон паднёс нашы малюнкі да акна. Любов Васильевна таксама наблізілася да яго і пачалі разглядаць у дваіх. «Ну, гэта мікроб-сараканожка не падыдзе», – адлажыў ён адзін малюнак. І Сярожа унурыў галаву. «Ну, гэта яго, значыць, той мікроб. А вось гэты вельмі падобны на вадалаза глыбінніка. Дарэчы, не кепска намаляваны, але нашы ірпіды не страшыдлы, не страшыдлы». Ад дзядзькавых слоў Паўлушка зморшчыўся, нібы ў яго заныў зуб. «Антэна-лакатары? Як вусікі ў майскіх жукоў. А што? Лакатары яму можна прыладзіць. А тулава як агурок? Не, агурок, мабыць, гэта не тое, а гэта пра майго». «Ну, а вось тут просто чалавечак і просто сабачка». Ад гэтых слоў Жора набрыняў чырванню. «Арпіт адзін і арпіт два браты. Яны як дзве кроплі падобныя. Ну, нічога, што аднаго на карачках вадзіла Таня. Мы іх зробім аднолькавымі, толькі аднаго пафарбуем у серабрыстую алюмініевую фарбу, а другога у залаціста-бронзавую». Лявон Іванавіч трэці раз падышоў да шафы і дастаў адзін адненькі лісток. «Вось такімі бачацца эрпіды мне». Мы стоўпіліся вакол Лявона Івановича. «Ну і прыдумаў жа! Ну і мастак! Замест галавы у эрпіда кубік устаўлены рогам у тулава. А тулава ўжо не кубік, а шасцівугольная прызма». Так назваў Лявон Іванавіч. І мы зашапталі, каб запомніць. «Шасцівугольная прызма. Шасцівугольная прызма. Прызма». «Гайка!» – усклікнуў я. «Вельмі ж на гайку падобна тулава, толькі расцягнута зверху ўніз. А там, дзе ў гайкі дзірка з разьбою, наадварот, выступ жывоцік, нібы складзены з кліночкаў. На самым выпуклым мецінка, як пупок. Мабыць, той акуляр, праз які эрпіт, усё фатаграфуе і запісвае на плёнку. Зараз антэны дабаўлю». Лявон Іванавіч узяў у Сярожы карычневы аловак і дамаляваў вусікі антэны. «Іх мы зробім рухомымі, за нітачкі будзем тузаць, каб яны варушыліся, паварочваліся ў бакі. Ну як? Падабаецца?» «Дзіва, што падабалася. Мы выгуквалі штосьці несуладнае. Не разбяры, бяры што. Значыць так, наступны збор праз дзень, у нядзелю, у 17 гадзін. Прыходзьце з пластылінам і дзённікамі, у каго будуць двойкі ці тройкі, разам вырашым, дапускаць такога да работы ці не. Калі не, буду набіраць хлопцаў у тэатр з іншых дамоў. Вось табе і на! Як вядро вады халодны узліў. А я думаў, ён ужо забыў пра адзнакі, а тут пацвяліў, завабіў у тэатр, а цяпер падавай яму дзённікі. Пяцёркі падавай, чацвёркі. У мяне хоць двоек мала, а ў журы хі-хі. Двоечка, заверш. Адзін Паўлуша спакойны. І маці яго свеціцца ад задавальнення. У гэтага ціхоні ўжо дзве пяцёркі. Паказваў дзённік, я сам на свае вочы бачыў. Эх-ха-ха. Ай, ну нічога. Паваюем. Яшчэ ж толькі пачатак навучальнага года. Мы яшчэ таксама можам паказаць, на што здатныя. Паўлушава мама выходзіць з намі. Яна нясе перад сабой згорнутыя ў трубкі лісткі. На іх малюнкі Ванькі і Танькі. Цётка Люба задумліва ўсміхаецца. Так усміхаецца. Сама сабе.